بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، حديثيات بلوغ المرام، حديث الأحكام، توفيك حديثي ألف موجة ميانبيلي سبين ناني دو حديثي أليو. عن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثي إمي بقليوة نا عبد الله بن عمر أكي بكي أكتوكم تومي صلى الله عليه وسلم تومي مسيمة من استعاذكم بالله mwenye kujikinga kwenu nyinyi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa'idhuhu, lazima umpe hifadha. Mtu amejitaka hifadha na kama na kuapia Mwenyezi Mungu utanihifadhi, sasa ni wewe madamu ashakupeleka kwa Mungu pale, lazima ufanye nini? Umhifadhi mtu kama yule, umkinge mtu kama yule. Waman salakum billahi, na atakayewaomba kwa kupitia jina la Allah, nipe kwa ajili ya Mungu, nipe kwa ajili ya Mungu, nipe shilingi kumi kwa ajili ya Mungu, usimregeshe wewe, maana kupeleka mbali. Hata kama huna wewe namna, fanya namna, hata kama kumwombea Mungu umghafilishi. Fa'atuhum bani ومن أتى إليكم معروفا من يكواتين دي أويما فكافئوهم تشليزين مداما كتين دي أويما نويم تين دي أويما كما لبو كتين دي أو زيادة إكيباتيكان هوزي باسي فإن لم تجدوا كوهموزي كمليبا إلي إحسان الوفنية فادعوا له مومبيه mwombee Mungu. Ni sharti kwamba mtu anapojikinga kwa kwewe kwa jina la Mwenyezi Mungu, tumesema lazima mumkinge, mumpe hifadha mtu kama yule, na yote anawauliza kwa jina la Mwenyezi Mungu mpeni, na anawatendea wema mtoshelezeni. Hakiwa hamuna cha kumtosheleza, basi muombeeni Mungu. Akhrajahu al-Bayhaqi. Kuna kitu ambacho kinapita hivi hivi. Ma huwa al-ma'ruf? Kullu jamilin madhkurin fi sharia yusamma ma'ruf. Al-fadail wal-qiyam al-mawjuda fi sunnah, mambo bora na mazuri yaliyotajwa katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, zote hizo ni ma'ruf. Darajatul hadith, alhadithu sahih walhamdulillah. Daraja hadith, hal jasema ni sahih. Sheikh qala almuallif akhrajahu Ahmad, Imam Ahmad amitaja katika kitabu chake Musnad Imam Ahmad, wal Bukhari fi aladab almufrad, na Bukhari hakutaja katika sahih, amitaja katika kitabu chake adab almufrad مجلد بيد. والبيهقي بيهقي وابو داود وصححه ابن حبان. ابن حبان سمع صحيح حديثي صحيح. ابن حبان سمع حديثي صحيح. والحاكم اكسم حديثي صحيح الى الحاكم وافقه الذهبي ام يفقي ورناني نا ذهبي قوم حديثي صحيح. نسيتو سمع Imamu Hakim ni mutasahil, anaposema hii hadithi ni dhaifu au hivi, usichukulie moja kwa moja kwamba ni dhaifu, mpaka umpatie mtu katika wale ulamao ambao ni mu'tadilin, wako kati na kati, amwafik yeye, hapo useme kwamba kweli hadithi yake ni dhaifu au hadithi yake ni sahih. Lakini madamu wale hawakuafiki, la, usichukue hadithi yake, usifai kuchukua. طيب أخرجه الترمذي وقال حديث غريب. حديث جيني. حديث جيني حديث بكم بكي ولا نتوما وجه. Mtu mmoja. Kama innamal a'malu binniyat. Naweza kuwa sahihi hadithi, naweza kuwa ni dhaifu, naweza kuwa ni maudhu'. Hadithi gharibu, naweza kuwa ni sahihi, naweza kuwa ni hasan. Yaweza kuwa ni maudhu'. Yaweza kuwa ni hadithi qudsi. Naam. Wa kharajahu at-Tabarani bisanad rijalihi rijalu sahih illa shaykhahu isbukwa shaykh wa tabarani mufradatul hadith ista'adhakum billah ay sa'ala al-awdha wa ismu aliyomba kuhifadhiwa na kukingwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mutawassila ilaykum ilayhi hali ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwamba nyinyi mtamlinda mtamhifadhi na kile anachokiogopa kwa muksiban bihi alaikum na anawaapieni juu yenu qasamu listataf kiapo cha kumfanya awe na huruma istataf bana ja'alahu yarham istataf mtu aweza kumwambia maneno mpaka akakujaza huruma katika mosa istatafani hadha linsan طيب اولا مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي نيبه تمروك فاعد اي اجيروه منه محفاذين كنت كمان كده نشكي وقوبة اجلالا لمن استعاذ به وكم تكوزا yule ambaye amejikinga na nyinyi kwa ajili ya nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtu yote akishakupeleka kwa Mwenyezi Mungu kupeleka pahala hatari kweli kweli kwa hiyo madamu ametaka mumkinge mumhifadhi kwa ajili ya Allah lazima mumhifadhi na mumkinge kwa ajili ya kumtukuza Allah ambaye yeye amejikinga ametaka mumhifadhi kwa ajili yake من سألكم بالله شيئا من جليل أو حقير يوتي أتكي وأومبا وجليا من يزمون شيئا كيتو من جليل كيكوبا تنجي ثمان أو حقير كيتو كيطيف كيسوكونا معنا كيسوكونا ثمان متوسلا إليكم بالله حالك وأنا جكربشا ومن يزمون سبحانه وتعالى فأعطوهم بينك إلي كيتو ما سألتك يومبا إذا قدرتم عليه شرط مكيو ماويز ما دام كما نيبي kwa ajili ya Mungu basi kama uwezo ipo ni lazima apewe huyo kile kitu ambacho anachokitaka lakini kama hakuna uwezo ni kwamba la yukalifu Allahu nafsan illa wusaha ma'rufan ismun jami'un likulli ma yahsunu fi shara ni jina lilokusanya na kila kitu ambacho ni kizuri katika sharia wataskunu ilayhi nafsu na nafsi inatulia min alkhairi katika khairi warifqi na upole arifqu wallainu walihsana na wema na ghairi mengine yote yaitwa maarufu yote yaitwa maarufu alakali maarufa ama laysat khasa bi shay ma'lum kull alkhairat ma'ruf tayib فكافئوا بصيغه الامر متوشلزني كمفهومه وكامرشا اي عطوه على احسانه مبني كسبب يا احسان الذي عليه وفنيا بمثل معروفه كلingamana na wema wake au ahsana minhu au mlipe zaidi na uzuri ya vile alivyokufanyia si usikae tu wewe pengine mtu akupa glasi ya maziwa na wewe pia umpe glasi ya maziwa tu basi mpe kama kuna glasi tatu ya maziwa mpe pengine kama kuna na kwa cha kushikia sikio basi pia mpe kama hata kama ni ndizi moja mbe namna hii wewe zidisha na wewe hadha jais mu mushkila ma yukhadhu min alhadith alhadith fi arba'u jumal hadithi na ngapi هنا سنتنس إنه جملة أربع جمل هي الأولى يكوانزا من استعاذكم بالله فاعذوا نتو يوتي أنا يجي كينغا كوينوين كواجيري أمني إزمونغو مكينغين با pengine mtu anafukuzwa na maadui akaingia kwa jamani nilindeni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, mzuie, ambie basi hakuna atakayeingia hapa, hata kama itapelekea wewe udhurike wewe mwenye nyumba, hata kama itapelekea uto kwa sababu wewe umetukua ahadi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama yule bwana ambaye kwamba alikuja akataka kukingwa na kuhifadhiwa na Ummu Salama, Ummu Hani radhiallahu anha. Sasa wengine sema haiwezekani, tutamua huyo. Masahaba wengine sema hatumwachi, tutamua. Ummu Hani akatoka akamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam, akama ajarna man ajarti ya Ummu Hani, ule ulimpa hifadha na sisi tunampa hifadha, tunampa hifadha madamu wewe umempa hifadha na sisi tunampa hifadha. Yule kwa namna gani? Sio kwamba wewe umeiba sisi tutamua, hakuna ruhusa madamu ashaingia kule, khalas. Umefahamu vizuri? Man iltaja ilaykum, mwenye kuwategemea nyinyi, wa atasama bikum, akajikinga na nyinyi, fi amri min al-umur, katika jambo, katika majambo, alati hazabatu, ilompata hazabaka shay'un, yani hasalta shay'an shadidan, imtihanan kabira, afaham fahuwa al-khawf wa shidda. Lidhalika nabi sallallahu alayhi wa sallam hazabahu shay, ماذا كان يعمل؟ فزع إلى الصلاة. تمكي أكي كمبار نجام بولا تابو تابو يب أكي بليا صلاة إن تواضع نصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا نعم مهم سلام. والعظام نمم كبا التي أمكما ألجأته إلو فنيا أكو كمبليا ويوي أتاكي أكو كينغوا basi fa'idhuhu mufadhini wa kunu muwe sanadan lahu, ni msaidizi wake. Sanad bimaana muawin, hadha sanad bimaana muawini. Wa adudan lahu, muwe vile vile ni nguvu zake. Wal udud huwa hadha, hii nguvu ndio itwa adud, wale wanaoonyesha watu misuli wale. Fi kurbatihi, katika shida yake. Mimman dhalamu, kutokana na yule aliyomdhulumu. Uwe pamoja na utampa humpa, lazima taakhudhuna haqqahu lahu, mtamtukulia haki yake kwa ule bwana. Au taadda alayhi, au mtu ambaye atakumvukia mipaka ule mtu, mtamzuia. Madama anahu ma haqqin fi talabi an-najati wal himaya, muda kwamba yeye ana haki katika kuomba kusalimika kwake na kuhifadhiwa kwake. Faqad dakhala alaykum hadha al-madkhal, mtu amewaingilia mwingilio hiyo. Faqad qala sallallahu alayhi wasallam, mtume anasema, mtu amekujilia hivyo, unsur akhaka dhaliman au madhluman, mnusuru ndugu yako, ni sawa awe dhalim au awe ni mwenye kudhulumiwa. Sahaba akamuuliza, ya Rasulullah, ikiwa ni madhulum twajua, ikiwa dhalim je? Ikiwa amedhulumiwa tumsaidie, haki yake apate. Je, huyu dhalim mwenye sasa tumsaidie vipi? Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtamkataza dhulma, ndio kumnusuru kwake na kumtendea ihsani kwake, umkataze ndio bana usidhulumu, mkataze. Na ikiwa kuna mtu atakumdhulumu, ambia koma, huwezi kumdhulumu huyu ndugu yangu. Kwa hivyo katika hala zote utakuwa umsaidia yule ndugu yako, ima umtoe katika matatizo kama yale ambayo kwa mwenye amedhulumu, au anamtetea yule ili asidhulumiwe. Yote hayo lazima uwe pamoja naye. Athania, funzo la pili, jumla ya pili, man saalakum billahi fa'atuhu, yeyote atakayewaomba kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mpeni. Man saalakum shay'an, mwenye kuwauliza kitu, wa azzaza suala, wakaitilia nguvu maombi yake, billahi, kwa kumtaja jina la Mwenyezi Mungu, an tu'tu su'alahu au suala, ni wajibu mpe matakwa yake. Fa'atuhu ma talaba i'dhaman lis-su'ali billahi ta'ala, mpeni kile ambacho amekitaka kwa kuikuza ha? Mtu kumuomba kitu kwa kupitia jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe wakuza jina la Allah, kiwa kwa kuhifadhiwa hifadhiwe, kiwa kupewa apewe. Ndio si nzuri mtu ambaye nipe kwa ajili ya Allah, maana utamtia haraj, utamtia kwenye shida yule mtu eh. Kitabu hiki nipe ni kwa ajili ya Allah, tayari wewe huyu ashakutia kwenye matatizo, pengine kitabu akihitajia wewe mwenyewe eh, na kitabu pengine si chako kamwe, atakutia kwenye matatizo. Tayib, jumla ya tatu, man sana alaykum ma'rufan fakafihu, yoyote atakayewatendea wema basi mtoshelezeni, mtoshelezeni. Ay ala ma'rufi, juu ya mazuri yake aliyowatendea mtoshelezeni. Wala taj'alu lahu al-minna da'iman alaykum, wala msijalie ya kwamba yeye ana wema amewatendea huenda akawasimulia daima. Nakumbuka siku ile eh, siku ile nikawabeba kwa gari yangu mimi nikapiga mguu, kumbuka ha. Sasa wewe, kuna watu wengine namna hiyo wagonjwa, akifanya jambo jema lazima aende apeleke na raba moja ya chuma aende kaifute, basi hawezi kusubiri eh. Hata sangine ukishindwa kumuelewa wewe, sasa umenisahau ustadhi, si mimi nakuletea kanzu mwaka fulani ha? Ashakumaliza, ashakumaliza. Ni hatari kitu kama kile. Kwa hivyo mtu akiwatendea wema basi mrudishieni wema wake. Kwa sababu nini? Kwenda likatokea la kutokea, akaja akakusimulia kwamba mimi nikufanya hivi, wewe una hasani namna hii, lile laudhi. Fa inna man shakara al-mun'im, hakika yote anayemshukuru anayemneemesha, mukafaatahu kumtosheleza, wa mukabalatu alaiha na kumkabili kwa sababu ile neema, walbadiu bilmarufi lahu sabiqul fadl, yule anayeanza kuwatendea wema watu basi huyo ana fadhila iliyotangulia. Fayahsunu mujazatu ala ihsani, ni uzuri zaidi alipwe kwa wema wake ule aliyofanya. Kwa hivyo itakaa namna hiyo, mtu amekufanya jambo la amekunaamesha kwa jambo lolote, ingawaje mun'im ni ambaye anastahili kushukuriwa kabisa, ni Mungu aliyekufanya wewe, amekufadhilisha kukufanya kitu kama kile au akakupa satwa, lakini pamoja na hivyo ni ufanye namna yote umlipe mtu kama yule. Arabi, jumla nne, inna man lam yajid ma yukafiu bihi sahib al-ma'ruf, hakika yule ambaye kwamba hatopata kile cha kuweza kumtosheleza yule aliyokutendea wema, faalaiha yukafiahu bidua, ni wajibu wake amtosheleze kwa kumwombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa min a'zami du'a'i qawlu, na dua kubwa sana ya kumwombea yule aliyokutendea wema ni neno lake jazakallahu khaira, jazakallahu. Abdullah ibn Umar asema law mmoja wetu ajua fadhila ya kumwambia ndugu yako jazakallahu khairan, basi kila jambo ambalo zuri eh, ambalo lafaa kumtendea ule Muislamu ungemtendea mtu akwambia jazakallahu khairan, upeleke pale pazuri sana eh, neno zuri, ufahamu, si shukran. Wengine ingawajua shukran, maana shukran thank you fasaru lana ingilizia ila al-arabia, shukran naam matlub lana, lakin limadha nahnu nakhtadi biha ula al-kafar bihadhi al-kalima, tena kwambia kataba na shukran ma la in zakartum la shakartum la azidan, shukran la in shakartum la azidan wa katab, lakini sivyo maana anayosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhusu tamko hili. Jazakallahu khairan ni kitu kizuri sana eh, wala haina gharama eh, ahsana Allahu ilaik eh, ghafara Allahu laka. Ule sahaba alosaidiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, si mtume sahaba kama mimi, mtume akamwambia ghafara Allahu lak eh, maneno mazuri sana. وفيه دليل بنا دليل كتكي حديث على أن الاستعاذة كجيكينغا بالمخلوق نكيوم به بما يقدر عليه وجام وان رويزة جائز يفا mtu wewe jua maadui hao watakunyang'anya watakudhuru ukaingia kwa bana hifadhi bana hawa jamaa watakun ni jambo kama lile ni sharti wa waliweza yafa lakini ikiwa ni jambo ambalo kwamba hakuna awezalo ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hiyo shirki tayari ushaingia katika mlango wa shirki kama anna suala inda alhaja tijaiz na vile vile kumuomba mtu wakati wa dharura una dharura kweli una haja haina tatizo lakini wengine hufungua duka hapo kama kila saa wapo hajui mtu anacho hana mpaka mwisho anazungumza maneno mengine ajabu sana ni hatari sana akambe bana wewe ukosi bwana hutaki tu asiyekosa na ni shirki hiyo wewe hukose bwana hutaki tusikia lugha hiyo lugha si lugha yenu jamaa lugha Kiswahili lugha yenu sasa hata mataka musaishe lugha ya wa wanapozungumza hutaki tu hukose bwana gari mwenzako akwambia sina si basi خلاص wewe amini una basi ya nini uende huko ni dhanna طيب حديث يتوى بالباب الزهد والورع حديث يا ميموجة ألف موجة ميامبيلي سبين نتسة باب الزهد والورع ملانغو وكويبا مونغو دنيا والورع نكم شامونغ الزهد هو التقليل من حب الدنيا kupunguza mapenzi ya dunia takhlid wa hadha jaiz kitu kimuhimu sana mtu akiwa ni zahid hana matatizo yeye katika maisha yake hapati taabu at-taghlilu min hubbi dunya hiyo ni zuhdi kupunguza mapenzi ya dunia upende sana mapenzi ya akhirah أما الورع هو قمة تقوى نكليل تا وشامو كليل تا وشامو يعني mtu aache kitu ambacho Mungu amekihalisha kwa kuogopea asije akafanya jambo la makosa basi ni kitu kikubwa sana ashavuka mipaka sitaki huyu huwa rasul atqiya amefika kwenye kilele cha wale wacha Mungu ni muhimu sana azud mtume sallallahu alaihi wasallam kana zahidan mtume alikuwa hii dunia alikuwa haimbabaishi sallallahu alaihi wasallam ngawaje wasome wa leo dunia kwao ni muhimu kushinda chochote kile yastati'a yaqdah al-insana bisabab ad-dunya an yakdhiba ala insani wa an yashhana qalb insani bisabab ma mtu aweza akamjuruhi ndugu yake kwa jambo ambalo lisokuwa na maana, huenda akamtia chuki kwa jambo ambalo kwa halina maana wala hana hakika nacho. Umefahamu bwana? Itakuwa ni makosa. Mtume alikuwa zahid kweli kweli. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akachukua jamvi lake akaweka chini ya mti akalala, hata fulana hana, akalala kifua wazi piga kikoi chake akalala. Alala kweli usingizi wa kikweli kweli. Wakaja masahaba mmoja akiwa Umar radhiallahu anhu ardha akamamsha mtume. Sasa kwa ile jamvi limedhihiri katika mwili wake, ona, akambe ya Rasulullah, wewe mfalme wa Kisra na Kaisar hawalala katika vitanda vya dhahabu, wewe walala kwenye jamvi ya Rasulullah mpaka ime kuathiri kwenye mbavu zako ya Rasulullah. Mtume akaambia ya Umar, ama tarda an takuna lahumu dunya walana walana akhir, wapi na wapi shaka. Hivi Umar, wewe huridhii bwana hawa dunia watukwe wao, akhira ni yetu, tushagawanya sisi, akhira ni yetu, ataka nini? hawa hawatopata hivyo vitano tutakavyolalia sisi eh? Na kule ndo bora zaidi kuliko dunia, achana nao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mali wali dunia minna nina dunia hii ambayo nyuma isema innama ana karakibin, mimi ni msafiri, mfano wangu mimi ni msafiri. Istadhalla tahta shajaratin, alijipumzisha kwenye kivuli cha mtu, thuma raha kenda zake. Mina dunia kiasi chetu ni hiko tu, ina maana gani dunia? Bali siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliona mbuzi aliyekufa, mbuzi mdogo kafa, lakini mbuzi wale wenye ila, wale wenye masikio madogo. Abubakar si Msomali hanunui mbuzi kama leo, ikiwa anunua pia basi lahadukora yani kama ni kiziwi mfano wake, yani hana nafasi ya kusikia kitu wasema hivi, sio ametoa wapi. Sasa akawa mbuzi kama yule ambaye kama ana masikio madogo hivi maiti pale, akamtukua Mtume sala akambea, nani atakayenunua kwa shilingi? Mbuzi nzima kwa shilingi? Watu wote waangalia Mtume sala, hakuna. Basi asema dunia na yeye haina tofauti, hii zoga hili la mbuzi na dunia haina tofauti, yote ni sawa sawa. Hii dunia ambayo watu wanaifungilia kila sehemu mpaka wanaibadilisha dini kwa sababu ya dunia, basi haina thamani mbele ya Mwenyezi Mungu kuliko ule mbuzi aliyefariki na sallallahu alaihi wasallam. Ni khatari, wewe tutahadhari. Hiyo ni zuhud ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba walikuwa ni hivyo na wapi Umar radhiallahu anhu siku moja alipokuwa khalifa. Someni sira ni nzuri na tarikh, ingawaje tarikh fiha madha fiha fiha dukhun wala dakhan pana moshi moshi kwenye tarikh. Limadha? Wale waandishi humili sehemu fulani. Mfano kama mimi nikaambia haya Sheikh Muhammad, wewe zungumzie Mombasa. Asimi tamili Mombasa. Abu Abbas ambaye zungumza Zanzibar bana tamili huko. Mimi bila tabia binadamu, tabia ya binadamu namna. Tayib, walwara ndio hiyo attaqwa, ni kuacha kitu ambacho ni halali kwa ajili ya kuogopea usije ukatumbukia kisima cha haram, ni khatari zaidi. Naam. Wa an Nu'man bin Bashir radiyallahu anhu, sahaba Nu'man bin Bashir radiyallahu anhu, sahaba moja akapata kidogo mtihani. Alikuwa na watoto wengi huyo, watoto wengi, na akawa kuna mmoja mdogo, na mama siwajua vile yanavyopenda wale watoto wadogo wale. Sasa kabla mume wake akamkera ule mume, akamwambia mimi sitoridhia mpaka umwandikie hii shamba Bashir, umwandikie mwanangu mdogo huyu Nu'man, mwandikie hasi baba aitwa Bashir, mwandikie hii shamba. Nu'man ni baba. Sasa Nu'man bin Bashir akawa sasa ni ule mtoto, hata amwambia kila siku amwekea date ule mwanamke, unajua wanawake ndio hao, kesho inshallah, kifika kesho kesho. Siku moja akaja akawa juu ule mama, akasema leo ni leo, lazima tuende kwa Mtume. Sasa akashikara akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaambia sasa mshuhudishe Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hili shamba umempa huyu mtoto wangu. Ya Rasulullah, wasikia haya wasemaje? Mtume kama na watu wangapi kadhaa, wote kula moja umempa shamba kama hili? Akaambia siwezi kuwa shahidi ya jambo la dhulma, siwezi kushuhudia jambo la dhulma. Kwa hivyo shamba hili kama umempa liregee kwa wenzake huku, kama kawaida ikiwa utakufa warithi pamoja. Akasema ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, cheni Mungu na mwalinganishe watoto wenu. Ingawaje nafsi haikubali, sangini ukiangalia kuna mtoto mwema, kuna na mtoto korofi, katika watu wako lazima wote wawili wapatikane. Kuna mtu mmoja ni mwema mzuri, yajielewa, atokaa kwa anajua, akizungumza na babake au mamake ajua huyu ni mzazi wangu. Kuna na mmoja kidanga hakikui, kichwa chake hakikui, kidanga, hana akili, hana maarifa, hana chochote. Umeona? Sasa huyu habadiliki, kazi yake ni kwenda rafu tu. Aza kwambia mzazi wake, mimi kila siku nakuonya bwana, nafikiri siku karibuni hivi tutatiana mbaroni hapa, atakaona hata kama hakufanya lolote, kufanya kitu, haona ni kitu cha dhihaka tu basi. Ni kitu hatari sana kitu kama kile. Kwa hivyo itakani tuwafanya nini? Kuwapendelea baadhi, ingawaje an-nafsu majbula bi an tuhibba salih. Alidhalik, nafsi imepewa tabia ya kumpenda anayemtendea hisani. Ngoja kupigia mfano mmoja. Wewe ni mzazi, una watoto wawili. Una watoto ngapi? Wawili. Mmoja yuwafata maneno yako, yuwakusikiza, na kule unakomwelekeza yuwaenda. Na huyu ni salib, laysa lahu mujib. Je, taarifu salib wa mujib yatwaje? Saliba hii kaharaba, kuna waya mbili kuna waya moja ambayo kwamba kazi yake ni ina mwana, na nyingine ina. Sasa hii kuna salib na mujib. Sasa mtoto mmoja ni salib tu, yeye hajui kuna mzazi, haelewi. Na huyu ambaye baba, mbona ukiangalia na sijaki baba, mbona safari mfanye bahati mbaya, atafanya bidii. Na huyu akili tanyalia baba hivi, sasa ulikuwa unataka nifanye nini? Mimi nilikuwa nataka ufanye vizuri bwana. Sasa wewe sio unafanya nini? Mtoto huyu wewe mpendelea jambo la khairi, lakini yeye tayari hilo kwake ni dosari, na atakuwa na chuki. Atakuwa na chuki na yule mtoto sasa. Kwa nini yeye kila siku anielekeza? Swali ni kwamba ikiwa wewe mzazi hatokuelekeza, atakuelekeza nani? Yupo? Hakuna. Sasa wataka uelekezwe na nani? Tabia mzazi wakati kama ule, huyu kidogo atakuwa mzee wa mili kwake. Baba mbona ufanya hivi? Aba nisamehe, bahati mbaya, lakini mimi alikuwa sipendi hivi. Na unaona anaathirika, na ule mkata habari hapa, weka tukue hiyo natija, usitukue khairi yako. Na kama unafanya sagina kukucheka kamwe. Ndio yamekuwa hivyo. Utampenda nani? Akienda shule rafu, akija kutoka shule angalia, akifika nyumba ya tatu auwashati, yuaje. Na huyu anaondoka vile yuaje, vile akija pengine auweshati, tawashati nyingine, na kaswali pengine na msikiti. Ama huyu bwana takhabari ha, lazima aoneshe vifua watu basi. Nani utavutiwa na nani katika zito sana kuwalinganisha katika mapenzi ya watu kama hao. Tayib, qala sami'tu Rasulullah sallam yaqul, asema nimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam yasema, wa ahwa Nu'man bi isbu'ihi ila udhni. Nu'man akaanza kuzipeleka vidole vyake kwenye masikizi yake, akasema innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Hakika halali iko wazi, halal, kila kitu ambacho ni halali kiko wazi. Hata mtoto mdogo ukimuuliza, hata kama ana miaka 10 au miaka 8, tembo ni haramu ni halal? Atakwambia nini? Ni haramu, wazi sana. Wa innal harama bayyinun, jambo bali haramu pia liko wazi. Wa bainahuma mushtabihat, baina halali na haram kuna mambo yanayomdangamaniza mtu, yanayomtatiza mtu. Akiangalia upande mmoja ni hayafanani na haram, na upande mmoja fanani na halal, ni shubha hiyo. La ya'lamuhunna kathiru minan nas, hili jambo la kutatiza ambalo liko, basi watu wengi katika Waislamu hawalijui. Ashubahat si mtu yote anaijua. Famanitaka shubahat, mtu yote atakayejikinga na mambo ya shubha, faqad istabra li dini, huyu amelinda dini yake. Waidhihi, na cheo chake, cheo takailindwe. Wasemaje kila siku tukikuona kwamba unakaa dirisha ya nyumba fulani na nyumba fulani, tujua hii si nyumba nzuri, umehifadhi cheo chako na heshima yako? La taj'al nafsaka fi mawqif tuhma, sijali nafsi yako pahala ambapo utatuhumiwa. Ukiingia msikitini atakutuhumu mtu au kutuhumu? Hata ukalala pia usingizi bali akuna nikutuhumu. Tufahamani vizuri. Mwenye kujikinga na shubahat, faqad istabra li dini, amesafisha na kuilinda dini yake. Wa irdhihi, na heshima yake. Al-irdhu huwa sharaf, al-irdhu huwa sharaf. Wa man waqa'a fi shubahati, mwenye kujiingiza katika mambo yanayotatiza watu, waqa'a fil harami, kashatumbukia nini? Katika shimo la haram, ashaingia khalas. Mfano wake huyu ni karra'i, ni mfano wa mchungaji mbuzi au ng'ombe, yara'a, anailisha, haula alhima, kwenye pambizo ya mipaka ya mashamba ya watu, anawalisha wale wanyama yake kwenye mipaka na pambizo ya mashamba ya wenzake. Na kama unavyojua hayawani hana akili, yarhamukallah, hayawani hana akili, hajui kwamba kuingia kule makosa na kula kitu fulani ni makosa, hajui. Yakishapata nafasi asajiingiza pale, asema yushaku yakurubu, inakarubia, anyaka fihi, huyu mnyama kwenda kulisha kwenye shamba kama lile. Ala juwena na mutanabahi, wa inna likulli malikan hakika, kila mfalme hima ana mipaka. Alhima huna alhudud, alhima ma huwa hudud, kila mfalme ana mipaka. Ala wa inna hima Allahi maharimu, na juwena na mutanabahi, mipaka ya Mwenyezi Mungu ni yale aloharamisha. Mipaka ya Mwenyezi Mungu ni yale aloharamisha. Akikwambia Mwenyezi Mungu acha, ndio mpaka wake, usifanye, ndio mipaka yake. Ala wa inna fil jasadi mudgha, yuen na mutanabai, kwamba katika kiwiliwili hiki pana kipande cha nyama, mudgha, ambayo waweza ukaitafuna. Mudgha yana inaweza kutafunika, madagha ma maana ametafuna. Sasa ni kipande cha nyama, lao mtu atataka kutafuna ataweza kakitafuna tu. Hakika katika kiwiliwili cha mwanadamu, mudgha, kuna pande la nyama. Idha salahat, likitingia, pindi litakalopotingia pande hilo la nyama, salaha aljasadu kullu, mwili mzima huwa mzuri. Mwili unang'ara, mtu anakuwa na afya nzuri, anang'ara kabisa. Wa idha fasadat, lile nufu likiharibika, fasada aljasadu kullu, mwili mzima unaharibika. Ala wa hiya alqalbu, yuwe na mutanabahi kwamba nufu lenyewe nini? Ni moyo. Nufu lenyewe ni moyo, ndio وسمع علماء اللغة سمع المرء بأصغره المرء بأصغره قلبه ولسانه منادام هو منادام من يكزنغتيوا ule ubinadamu wake kwa vitu vidogo viwili katika mwili wake ha lisanihi wa kalbi ulimi wako na moyo wako utakubezisha hili jitu jambazi hili huyu ni mtu wa kisasa ulimi na nini na moyo ha almar'u bi asgharihi ngalia vizuri sana na subhanaka allahumma rabbana bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم